chwilę, gdy wolałabym martwym widzieć cię. Nie musiałabym się tobą dzielić, nie, nie. Gdybym mogła, schowałabym twoje oczy w mojej kieszeni, żebyś nie mógł oglądać tych, które są dla nas zagrożeniem. Będę karmić owocami, a do nogi przymocuję złotą kulę z diamentami. Yeah.